الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم. روشي پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 تک بیان ہو چکا ہے، اور چوتھی آیت کا کچھ بیان گزشتہ جمعے آپ کے سامنے کیا تھا. آج بھی آیت نمبر 4 کا پہلے اور پھر اس کے بعد آگے بیان ہوگا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ وہ انہیں صاف صاف بتائے، اللہ کی آیات اور احکام ان کو بتائے. اور اس سلسلے میں یہ وضاحت کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آئے، اس لیے سب کی زبانوں کو جانتے ہیں. اور کائنات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب زبانوں کو جانتے ہیں. جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں. درخت بھی آپ کو سلام کرتے تھے، پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے، جانور بھی آپ کو سلام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبانیں سنتے تھے اور سب کو جانتے تھے. اس کے تحت مزید جو بیان ہوا وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے اور نبی پاک سے آیات و احکام سنتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ ان کے جانشینوں میں جاری ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء علماء کی تبلیغ بھی نبی پاک کی ہی تبلیغ ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ارشادات سن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی قرآن سن کر آگے سناتے ہیں. تو تبلیغ کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی جاہل جو ہے اس کو مبلغ نہیں ہونا چاہیے، پہلے اس کو چاہیے کہ وہ خود دین سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ وہ لوگ جو بغیر سیکھے ہوئے آگے بات کرتے ہیں وہ خود بھی ہدایت نہیں پاتے اور دوسروں کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں کرتے۔ تو اس سلسلے میں خاصی وضاحت ہو چکی ہے، مزید صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، میرا ظاہری زمانہ سب سے بہتر ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ جوں جوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر زمانے کی مدت کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اسی طرح زمانے کی بہتری میں کمی آ رہی ہے۔ اب ہم 1400 سال کے بعد جس زمانے میں ہیں، زمانہ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ انہی کی نبوت جاری ہے، انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، قیامت تک انہی کا زمانہ ہے، لیکن ظاہری طور پر بعد ہے، فاصلہ ہے، 1400 برس گزر چکے ہیں۔ تو اس دور میں وہ بہتری نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں تھی، پھر اس کے بعد تھی، پھر اس کے بعد تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، پھر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ، اس کے بعد امام حسن کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی۔ پہلے خلافت اعلیٰ منہاج نبوت تھی، نبوت کے طریقے پر، نبوت کے راستے کے مطابق تبلیغ ہوتی رہی اور فرائض ادا کیے جاتے رہے۔ پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہت آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ پہلے بادشاہ ہوئے، اور اس کے بعد جس طرح آپ تاریخ پڑھتے ہیں، پہلے بنو امیہ کی حکومت رہی، پھر بنو عباس رہے، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں حکومت اور سلطنت ہوتی رہی، اور آج دنیا میں کہیں پارلیمانی نظام ہے، کہیں جمہوری نظام ہے، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں کوئی نظام ہے، مسلمان نیشنلزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، سوشلزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، کمیونزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، سیکولرزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، کیپیٹلزم کی باتیں بھی کرتے ہیں، کوئی معاشی نظام کے نام سے نیا نظام پیش کر رہا ہے، کوئی قبائلی نظام کے نام سے اپنی بات کر رہا ہے، کوئی مارکسزم کی بات کرتا ہے، کوئی کسی ازم کی بات کرتا ہے۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں، اسلام میں ہمیں پختہ عزم کی ضرورت ہے۔ اور یہ لوگ جو مغربی تہذیب کے دلدادا ہیں، جنہیں قرآن اور رسول کے اوقاف اور باتیں پسند نہیں ہیں، خواہ وہ صدر ہوں، گورنر ہوں، وزیر ہوں، کچھ ہوں، یہ لوگ جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے خود بھی کوئی ہدایت نہیں پائی، اور یہ لوگ اصولاً حکمرانی کے اہل نہیں ہیں، لیکن یہ اس بھیڑ چال میں، اس نظام میں کھپے ہوئے ہیں، جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں طاغوت کی حکومت تو ہو رہی ہے، شریعت کی حکومت نہیں ہو رہی۔ ہم شریعت کی حکومت چاہتے ہیں، حکومت کی شریعت نہیں چاہتے۔ اگر گورنر اس کے مفتی بننے کی کوشش کرے گا تو ہم پہلے اس سے پوچھیں گے کہ اس کو دین کا علم ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ہم اس کی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی جج بن جائے اور جج بن کر وہ فیصلہ کرے جو جمہور کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ اپنی عدالت کا جج ہوگا، اسلامی عدالت کا جج ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل لوگوں میں ایک مزاج عجیب طرح کا پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ ہو تو اس میں تبدیلی نہیں کرتے، کسی انجینئر کے کوئی فارمولے میں تبدیلی نہیں کرتے، ریاضی حساب الجبرا کے فارمولے میں تبدیلی نہیں کرتے، اور صاف کہہ دیتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے وہی جانتا ہے جو ماہر ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہر شخص زبان کھولنا چاہتا ہے، نہ صرف زبان کھولنا بلکہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو دین کو نہیں سمجھتا، جس کے پاس علم نافع نہیں ہے، نفع دینے والا علم نہیں، جو قرآن اور رسول کا پابند نہیں ہے، اس کی بات ہرگز قبول نہیں کی جا سکتی، خواہ وہ کوئی ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، ہم اس کی بات سننے ماننے کو تیار ہیں، اس کے سوا کسی اور کی بات سننا چاہتے نہیں۔ یہ کیوں وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب کسی کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس معاملے میں کوئی روح رعایت نہ کریں۔ کوئی شخص دین کی بات کرے، پہلے اس سے پوچھیں کہ تم دین کو جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ لوگ پیسے کرنے لگ جاتے ہیں، وضو کے مسئلے، نماز کی شرائط، واجبات ان کو معلوم نہیں ہوتے، اور بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں کلام کرتے ہیں، جس طرح آج کل سارے وزیروں کو اور ان نئی حکومت کو ایک شوق چڑھا ہے دین کے معاملات خود بیان کرنے کا۔ تو ان کو تو لفظ دین کے معنی بھی نہیں معلوم، مذہب کے معنی نہیں معلوم، ان کو تو یہ نہیں معلوم کہ باتھ روم میں جائیں تو دھونا کس طرح ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ان باتوں سے تو آگاہ نہیں کرتے، اور دین کے ان بڑے بڑے معاملات میں دخل دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو ایسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ دین میں دخل دیتے ہیں، دین میں مداخلت کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور اپنے لیے کوئی خیر جمع نہیں کرتے، بلکہ دنیا و آخرت کی تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ سچی توبہ کریں اور اپنی زبان اور قلم کو ایسی چیزوں سے روکے رکھیں۔ اگر یہ نہیں روکیں گے تو یہ جان لیں کہ ہم ان کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ وہ لوگ جو دین کی تشریح و تعبیر غلط کریں، وہ مانیں قرآن کریم کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ملے ہیں، اس معنی کے خلاف کوئی معنی کیا جائے، ہم وہ معنی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کر دی، اپنی طرف سے اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو بنانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور یہ لوگ جو گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہیں، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کوئی فرقہ ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ ہمارے پاس کوئی اپنے عقائد نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سوا کوئی اور فرقہ ایسا نہیں ہے، کوئی اور جماعت ایسی نہیں ہے جس کے حقائق کو کوئی قرآن و سنت سے ثابت کر سکے۔ یہ واحد مسلک ہے جو سچا ہے، حق ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی جنت میں جانے والا ہے، جیسا کہ ارشادات میں موجود ہے، اور اہل سنت کے سوا کوئی اور مسلک حق نہیں ہے۔ اور اس مسلک کی تبلیغ و اطاعت کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رائے حق ہے، سارے ولی اسی راستے پر ہوئے، اسی مسلک پر ہوئے، یہی مسلک حق ہے، اور اسی کے ساتھ پابندی لازمی ہے۔ جو اس سے الگ ہوگا وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جائے گا جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو جو اس جماعت سے الگ ہوگا وہ بھی شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس وقت طرح طرح کے ناموں سے کتنے فرقے نکلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی صداقت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، یہ محض اپنے نفس کی خواہشات یا شیطان کے بہکائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں، اور شیطان ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو، ان کی باتوں کو اچھا ثابت کر رہا ہے، ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے ان کا جھوٹ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ہمارا مطلب خود ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں، ہرگز غلط نہیں۔ تو علماء اسلام، علماء حق، جو سچے علماء ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے دین کی صحیح خدمت کی ہے اور دین کی حقانیت اور صداقت کو واضح کیا ہے، ان لوگوں کی پیروی کرنا یہ بھی ضروری ہے, کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے ہیں, ہم ان کی آگے پیروی کرتے ہیں اور ان کو اپنا محسن مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کو بحفاظت ہم تک پہنچایا. اور ان لوگوں کی تبلیغ بھی حقیقت میں نبی پاک کی تبلیغ ہے, کیونکہ یہ نبی پاک کے ارشادات ہی ان کا پیغام بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں. اس وضاحت کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کسی صبح کی کوئی گنجائش آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگی کہ آپ تردد کریں, تامل کریں یا کوئی شب صبح کریں. یہ وہی علماء حق ہیں جو ائمہ شریعت ہوں تو امام اعظم کہلاتے ہیں, امام شافعی کہلاتے ہیں, امام مالک کہلاتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کہلاتے ہیں, اور ائمہ طریقت ہوں تو غوث اعظم کہلاتے ہیں, خواجہ غریب نواز کہلاتے ہیں, حضرت خواجہ نقشبند اور خواجہ سہروردی کہلاتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. انہی سے ہمیں دین اسلام پہنچا ہے اور ہمارے ہاں کوئی ازم وزم نہیں ہے, ہمارے ہاں اسلام ہے جو مکمل دین ہے اور ہمارے مذاہب حق ہیں. یہ چاروں مذاہب حنفی شافعی مالکی حنبلی یہ چاروں مذاہب بھی حق ہیں, ان میں سے جو جس طریقے پر ہے ہم اس کو غلط نہیں کہتے, لیکن ہمارا مذہب حنفی ہے, ہمارے امام امام اعظم ہیں اور ہم طریقت کے متداول سلسلوں کو پادری چشتی نقشبندی سہروردی ان سب کو بھی حق مانتے ہیں اور یہ سب ثابت ہیں. کوئی ایسی بات ان میں نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ بات شریعت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فضل کیا اور اب ان کی برکت سے ہم اللہ کے فضل کے طالب ہیں اور صحیح راستے کو طے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی صراط مستقیم پر قائم رکھے. انہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر انعام ہوا اور ان کے راستے پر چلنے کی دعا کی جاتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے من مانی باتیں یا غیروں کی سکھائی ہوئی باتیں یا اپنی عقل خام عقل ناقص کی باتیں دین میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے یا دین کی غلط تعبیر و تشریح کی ہے, کہیں کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کوئی خدا پر الزام لگا رہا ہے, کوئی نبی پر الزام لگا رہا ہے, کوئی صحابہ پر الزام لگا رہا ہے, کوئی اولیاء پر الزام لگا رہا ہے, یہ سارے الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. ہمارا اللہ سچا ہے, اس کے سارے رسول سچے ہیں, ہمارے نبی پاک سچے ہیں, نبی پاک کے صحابہ جو مسلمان ہیں سارے جو صحیح صحابہ وہ سارے سچے ہیں, اور نبی پاک کے اہل بیت سچے ہیں, ان کی امت کے اولیاء علماء جو علماء حق ہیں وہ سارے سچے ہیں. ہمارا مطلب حق ہے, ہمارا جھوٹ سے اور جھوٹوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور وہ راہ دکھاتا ہے جسے چاہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جن پر اللہ نے ہدایت کی ہے, جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے, ان پر اللہ راضی ہے یا نہیں؟ اور جن سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی ہے, تو ہم شکر ادا نہ کریں اللہ کا کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہمیں صحیح راستے پر رکھا, اپنے پیاروں کے طریقے پر رکھا, تو اس لحاظ سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ نصیبوں میں شمار کرتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر فضل ہوا تو اس نے ہمیں راہ دکھائی. اور جن کو اللہ تعالی نے راہ نہیں دکھائی ان سے اللہ راضی نہیں ہے. یہاں یہ بات میں واضح کر دوں, میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے ذاتی حقیقی علم سے جو کچھ بندے نے کرنا تھا وہ پہلے سے لکھ دیا, جو کچھ بندے نے کرنا تھا وہ پہلے سے لکھ دیا. ہم وہ کچھ دیکھ کے کر رہے ہیں, پوچھ رہا ہوں آپ سے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا وہ لکھا ہوا دیکھ کے کر رہے ہیں؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ جی نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کروا رہا ہے, تو آپ بات کو سمجھیں, اللہ نے ہمیں ارادہ دیا ہے یا نہیں, اختیار دیا ہے یا نہیں, آنکھیں دی ہیں اختیار دیا, ہاتھ دیے اختیار دیا, زبان دی اختیار دیا, چاہو تو اچھا کام کرو چاہو تو برا کرو, دونوں چیزیں سامنے رکھ دی, تمیز کرنے کے لیے عقل دے دی. ہم محض مجبور نہیں, کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہم مجبور ہیں, کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس ارادہ اختیار ہے. اس ارادہ اختیار کی وجہ سے ہم صحیح یا غلط کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس عقل بھی ہے, ارادہ بھی ہے, اختیار بھی ہے. اب ہم کس طرف اپنا شوق ظاہر کریں گے, جس طرف اپنی جستجو کریں گے, اگر وہ اچھائی کی طرف ہے تو اس شوق پر ہم ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں, اور اگر ہم برائی کی طرف شوق ظاہر کر رہے ہیں, جستجو کر رہے ہیں, تو پھر ہم عذاب کے مستحق ہوں گے. تو یہ ہمارا ارادہ اختیار ہے, اس کے مطابق ہماری پکڑ ہوگی. اب یہ خلق اللہ نے کیا کیا, تو اس کی یہ حکمت ہے, اسی لیے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہی عزت حکمت والا ہے. تو یہ شان حکیمی ہے اس کی, یہ اس کی حکمت کے مظاہر ہیں, اور یہ حکمت کے مظاہر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہی جان سکتا ہے جسے حکمت عطا ہوئی ہو, دوسرا جان سکتا نہیں. مثلاً آپ کو میں وہ بات سمجھانا چاہوں جس بات کے بارے میں آپ کے پاس سمجھ نہیں, مزاج نہیں, تعلیم نہیں, تو آپ کو سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی. میں آپ کو علم کیمیا سکھانا چاہوں تو وہ آپ کے مزاج میں نہیں ہے, ایک شخص جو ہے وہ نوکری کرتا ہے, سرکاری فائلیں کھولنا, دیکھنا, نشان لگانا, افسروں کے سامنے پیش کر دینا, اسے میں کہوں کہ آپ مجھے ڈاکٹری کی باتیں سکھاؤں, وہ کہے گا جی ڈاکٹری اور میرے کام میں بہت فرق ہے. ایک شخص وہ ہے جو پلمبر ہے, سینیٹری وغیرہ کا کام کرتا ہے, پائپ لائن جوڑنا, اکھاڑنا, ٹوٹی لگانا, یہ کرنا, وہ کرنا, پلمبر ہے. میں اسے کہوں آپ مجھے میں کپڑے کا کام سکھاؤں کہ کپڑا کیسے بنایا جاتا ہے, وہ کہے گا میری لائن اور ہے, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس اس کی سمجھ ہے. تو اسی طرح وہ باتیں جو خاص فنون یا علوم سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہر ایک کے لیے اس طرح ہو سکتی نہیں. آپ نے اسی بات کو سمجھ لیا. اب حکمت, دانائی, کیا بات. اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ بازار میں دوائیں ملتی ہیں, دواؤں کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کھانسی کے لیے, یہ بخار کے لیے, یہ درد کے لیے, کس قسم کا درد ہے اس کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے. تو آپ بازار سے دوا لے لیں, آپ کہیں دوا ملتی ہے, دوا کے اوپر لکھا ہوا ہے, مجھے ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے, میں نے ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ دوا کو دور کرنے والی دوا ہے, یہ درد کو دور کرنے والی دوا ہے, لے آتا ہوں, یہ بخار کو دور کرنے والی دوا میں لے آتا ہوں, یہ کھانسی کو دور کرنے والی ہے میں لے آتا ہوں, ہم ڈاکٹر سے نہ پوچھیں. تو بتائیے ہم اس طرح کرنے سے اپنا بھلا کرتے ہیں یا نقصان. کیوں؟ اس لیے کہ دوائیں تو بازار میں موجود ہیں, مگر کون سی دوا کس کے مزاج یا کس کی طبیعت کے لیے ہے یہ ہم جانتے نہیں. طاقت کی دوائیں, وٹامن بازار میں ملتے ہیں, مگر کچھ وٹامنز ہیں جو ہر ایک کو فائدہ نہیں کریں گے. ایک شخص کو اس کا پیٹ خراب ہے, نظام ہاضمہ درست نہیں ہے, وہ جائے جا کر جناب وہاں سے بڑی اچھی قسم کے وٹامنز لے آئے اور لا کے کھانا شروع کر دے, تو اس کے تو دستوں میں اور اضافہ ہو جائے اور تکلیف ہو جائے گی. پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر بتائے گا کہ تمہارے لیے کون سی دوا بہتر ہے, طاقت کی دوا بھی چاہیے تو کون سی چاہیے, کب چاہیے. ایک شخص کو شوگر ہے, اس کے لیے کون سے وٹامن ہیں درست اور کون سے نہیں ہیں یہ وہ خود سے جان سکتا نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ دوائیں تو موجود ہیں, مگر ڈاکٹر کی حاجت پھر بھی ختم ہوتی نہیں, اسی طرح یہ ساری باتیں جو ہے دین کی یہ بظاہر طور پہ لکھی ہوئی ہے قرآن میں موجود ہے مگر خود سے پڑھ کے ہم سمجھ سکتے نہیں ہے کیونکہ استاد کی ضرورت ہے. جب تک آپ استاد سے نہیں سمجھیں گے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور, اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا ہم گمراہ ہو گئے, اللہ نے ہدایت دے دی ہمیں ٹھیک ہو گئے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے, یا کوئی سب جرم کرے اور اللہ نے جرم کروایا تو ہم نے کر لیا, نہیں کرواتا تو نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے جو یہ کہتے ہیں. مولانا روم نے بڑی آسانی سے مسئلہ سمجھا دیا کہ کوئی اگر چوری کرے اور چوری کر کے یہ کہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ملتا, میں نے جو کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے, تو تم اس کے ہاتھ بھی کاٹو اور کاٹ کر یہی کہو جس اللہ کے حکم سے تو نے چوری کی ہے اسی اللہ کا حکم ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو. مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق جو سزا جزا ہے اس کا بھی اطلاق ہوگا, وہ بھی اللہ ہی کا حکم, اس سے آپ بچ سکتے نہیں. تو اپنی اور لفظی ہیر پھیر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جس پر جس سے اللہ راضی ہو اس کے لیے ہدایت ہے, اور جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا اس کے لیے ہدایت نہیں. اور اللہ تعالی عزت والا حکمت والا اس کو کوئی اپنی باتوں سے اپنی عقل سے ہرا سکتا نہیں. کوئی یہ سوچ لے کہ نہیں میں بحث کر لوں گا مناظرہ کر لوں گا تو انسان کی عقل عاجز ہے, اللہ تعالی کی حکمت بہت وسیع ہے, بہت وسیع. اس کے کارنامے قدرت کے بہت سے اثرات کو دنیا والے کسی صورت سمجھ سکتے نہیں. ہاں اللہ اگر خود عطا فرما دے سمجھ فہم فراست تو پھر یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ کوئی کتنا زور لگا لے ڈاکٹروں سے مل لے حکیموں سے مل لے طبیبوں سے مل لے اور دنیا بھر کا فیصلہ کر لے اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا نہیں. بڑی آسان کی بات. دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں, بادل بنتے ہیں, ان میں پانی بھر جاتا ہے, ہوا سے وہ سفر کرتے ہیں, پھر ان بادلوں سے پانی برستا ہے, برسات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پوچھ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. لیکن ان سے کہو کتنی مرتبہ بادل آتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں مگر برستے کیوں نہیں. سال گزر جاتا ہے, دو سال ہو جاتے ہیں, برسات نہیں ہوتی, چیز پڑتے ہیں لوگ, برسات نہ ہوئی تو گلا تباہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ان سے کہو تمہارا نظام یہ تو بتاتا ہے کہ بخارات بنتے ہیں, یہ تو تمہاری سمجھ میں آ گیا کہ بادل کس طرح بنتے ہیں اور ان میں پانی کس طرح جاتا ہے, وہی پانی جا رہا پھر آ رہا پھر جا رہا پھر آ رہا, یہ نظام تو تم نے سمجھ لیا مگر کب برستا ہے یہ تم سمجھا سکتے نہیں. تم کہتے ہو یہ ہوا کا رخ یوں ہو جائے گا تو بادل برسیں گے, یا بادلوں کا رنگ ایسا ہو جائے گا تو برسیں گے, کتنی مرتبہ کالی گھٹا جاتی ہے اور ایک بوند نہیں گرتی, ایسا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ فلا دوا جو ہے اس سے درد دور ہو جاتا ہے وہ پین کلر ہے, درد کو دور کرنے والی دوا ہے. ایک مرتبہ آپ نے کھائی سر میں درد تھا آرام آ گیا, دوسری مرتبہ درد ہوا آپ نے کھائی آرام نہیں آیا, آپ نے دوسری گولی کھائی آرام نہیں آیا, تیسری گولی کھائی آرام نہیں آیا, اب آپ اس گولی کو کہیں کہ چاہے خراب ہے دوسری کمپنی کی وہی گولی لے لی تیسری کی لے لی آرام نہیں آ رہا. تو کیا مطلب جب اللہ نے چاہا تو اس میں شفا رکھ دی, جب اللہ نے نہیں چاہا شفا نکال لی. تو یہاں آپ کی عقل کیا کرے, یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں, وہ جو چاہتا کرتا. لوگ پریشان ہیں کہ جوان آدمی کو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے, بوڑھا آدمی گھر میں بیٹھا رہتا ہے, منہ سے نکل جاتا ہے کہ دیکھو جی بوڑھے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اللہ نے لینا تھا تو اس کو لے لیتا, یہ جوان 20 سال کا چلا گیا اس کی ضرورت تھی, سارے رو رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس کی ضرورت تھی, یہ اللہ کی حکمت ہی جانتی ہے کہ کیا معاملہ صحیح ہے اور کیا نہیں. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اللہ کے کاموں پر تبصرہ کریں, اللہ کو آپ یہ رائے دیں؟ کیا آپ اللہ کے شریف ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی برابری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے معاملوں میں دخل دینا چاہتے ہیں؟ ایسا کر کے آپ اپنے لیے تباہی جمع کریں گے، نہ ایمان رہے گا نہ کوئی اور معاملہ رہے گا۔ تو ایسی باتیں کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے کیا نکال رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا ایسے معاملات کے، نہیں جی دیکھو جی تب یہ اللہ کا مقام، تو میں ان کو بتا دوں کہ وہ ہر بات کو سمجھے، جس بات کی سمجھ نہ ہو اس کو کسی سے سمجھ لیں، اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر آپ کا زبان کھولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ زبان کھول کے شاید دوسرے پر ثابت کر دیں۔ وقتی طور پر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کی ذہانت کے مقابلے میں یا آپ کے لفظوں کے مقابلے میں کوئی معقول جواب نہ دے سکے، بہت سے مسئلے ایسے تو ہوتے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں سمجھائے نہیں جاتے پوری طرح، تو وہ اگر سمجھا نہ سکے تو کیا آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کی عقل غالب آ گئی ہے؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ نے لفظوں کا زیادہ یا گہرا استعمال کر کے اپنے آپ کو کوئی قابل ثابت کر دیا ہو، مگر وہ قابلیت کس کام کی جس میں تقدیر کا انکار ہے، وہ قابلیت کس کام کی جس میں شریعت کا انکار ہے؟ قابلیت اسی کی ہے جو اللہ کا پابند ہے، قابلیت اسی کی ہے جو رسول کا پابند ہے، قابلیت اسی کی ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو ان کا پابند نہیں اس کی قابلیت کسی کام کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شیطان بھی اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا؟ اس کی قابلیت کس کام آئی؟ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ماہر بڑا قابل کہتے آئے ہیں، جن کے نام آج تک آپ سنتے